کئی پا پیمانا کے والمیزانا و پتول کے انی اراکم بخیرن لیکن انا زوین ما تاسو اسودال غوی سر خوار خونی کنا چروانے کوئی خو خدای در مال دولت در کڑے روانے ولی کوئی سچل دے اخیر جتا سروانے شروع کو اگی ای مال لسخ نشتے چزان ماروی پا دے طریقہ بانے خم اللہ ری ولی روانے کوئی وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَوْ يَكِنَنْزَ يَرِيْغَمْ پَتَا سُبَانِ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ دا عذاب در رضی گیرہ ان کی نا دا سی عذاب شاب امو گیر کی و بیاب ام تینا تیخت اللہ رو گدرنی وَيَا قَوْمِ يَوِي زَمَاكُمَا اَوْ بُلْكِلَا پُرَ وَرْكَ وَي پِمَانَا وَالْمِيزَانَا اَوْتُول بل کس طرح پہ انصاف انصاف نہ کار والی مکم ور کوئی میں سوا ور کوئی جسنگ آدھے انصاف معاملہ پہ کار دا پہ تول اپی معنی کی نواغ سے ہو گئی چالہ سوا مور کوئی کم مور کوئی اوف المکیال والمیزان بل کس طرح لے انصاف سرا زان سرم زیادی مکوئی بل سرم مکوئی ولا تبخسوا الناس اشياءهم او كم مور کوي خلق تاسزون دا غي كم مور کوي نکا سر بل خلق كم ور گئی جان بل نہ حکم نہ دی بل كم ور گئی ولا تعسوا في الارض مفسدين ام خری گئی بمل کے فساد کون کی چروانے کوئی او فساد کوئی خلق بھی دینا کوئی او دا حق دا خبر نہ دا مسئلے نہ خلق منا کوئی بدماشی کوئی روانے کوئی شر و فساد خوری مکوئی دا کار اللہ رب العزت منگ و تاسلا تو قرآن و سنت مطابق دا عمل تو فکرا کی او اللہ رب العزت زمنگ معاشرہ پاک کی پا قرآن و سنت او پا شرعی احکام و بانے اللہ رب العزت منگا استاذ ایمان سلامت کی او اللہ رب العزت منگا استاذنا دخبل دین کار والی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ بقية الله آغا چپاتی کی اللہ تعالی خیر لکم فائدہ مندی دپارستاسو ان کنتم مؤمنین کچرئی داسو ایمان روڑن کی یقین کون کی وما انا علیکم او نیم ازا پتاسو باندی بحفیظ نگہبان قالو او یا شعیب اے شعیب الصلاۃ کا آیا مستا دنستا تامرو کا حکم کہتا تا اند دے خبرے نترو کو چپری دمگا ما یعبدو آباؤنا آغا چ بندگی کولا مشرانو زمونگا او انفالا یادا چی کو مونگا فی اموالنا پمالونو خلو کے ما نشاؤ آغا چ مونگے غوالو انکا یکننت لانت الحلیمو خامخات بردبار الرشید اکل مند پویئے. قال اویل شعیب علیہ السلام یا قومی اے زما قوما ارائیتم خبر را کئی ان کنتو علی بینتن کچریم ز واضح دلیل باندی میر ربی رترپا درخ فلنا ورزقنی اورا کڑی ماتا منو دخفل ترپا رزقن حسنا رزق خستا وما اریدو او ارادان لرم ان اخالفکم دا چی مخالفتکم دخپلی خبری الاما اناکم عنو لارشم آغتا جزا منکم تاسو داغینا ان اریدو ارادا نلرمز الا الاصلاحا مگر د اصلاح مستطعتو سمر پوری چوسوی زما وما توفیق او ند توفیق زما الا باللہ مگر پا اللہ تعالی باندی علیہ توکلتو خاص پا غبانی زان سپارل دے ما و الیہ انیب او خاص اغتا رجوع کے گم و یا قومی او اے قوم زما لا یجرمنکم باعث نشی ساسو دپارا شکاکی مخالفت زما ان یصیبکم دا چورسی کی تاستا عذاب مثل ما پشاند آغا اصابا قوم نوح چرسیدلو قوم نوح علیہ السلام تا او قوم هود یا قوم هود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم دو صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط او ندے قوم لوط علیہ السلام من قوم ببعید رتا سنا سلری واستغفروا ربکم او بخنا اغواڑی در اخفلنا ثم توبوا الیہ بیا توبو باسی اللہ تعالی تا ان ربی یکینن رب زما رحیم ودود رحم کون کے او محبت کون کے دے. قالو اوی دی شعیبو اے شعیبا ما نبکو نپویگو منگا کثیرن پا ڈیرو مما داغ سنا تکولو چھتی وائی و انا لنراکا او یکینل منگا خامخا وینو تا فینا ضعیفا پا منگا کی کمزوری ولولا رحتو کا کنوے ٹبر ولیستا لرجمنا کا نخامخا چرماری کڑے باوی منگا تا وما انتا علینا بعزیز او نیتا پا منگبانی سگران قال اوی شعیب علیہ السلام یا قومی اے زما قوما ارہتی آیا ٹبرولی زما عزو علیکم ڈیر گران دا پتا سبان دی من اللہ دا اللہ تعالینا واتخذتمو او نسل دے تاسو اغلرا وراءکم زہریہ شاد اخفل پسی پوشت ان ربی یکینن رب زما بما تعملون پاغس چکوی تاسو محیط احاطا کا ان کے دے ویا کو میعملو اوے کو مزما عمل کا وی اعلی مکانتکم فضائخ فلباندی انی عامل یقیناً ز عمل کا ان کے ام پخفل زائی توبہ تعلمون ذردہ چتا صبح پوشی مئی آدی عذاب آسوک چراشی اغتا عذاب یخزی رسواب کی اغلرا ومن ہوا کاذب آسو چدے آغا دروجن ورتکبو او انتظار کوئی انی معکم رقیب یقیناً زرتا سرا انتظار کا ان کے ہم ولما جا امرنا اور کلا چراغ حکم زمنگا نجنا شعیبا نمنگا بچ کا شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معه او آغا کسان چیمانی روڑیو دا غصرا بی رحمت مننا فرحمت سرا دی طرف زمونگنا و اخذت اللذین اونسل آغا کسان السیحتو عذاب فَأَصْبَحُوا بِسُكْرِذِ الْأَغِي فِي دِيَارِ الْجَاهِلِينَ فَكُنُوا خُلُقِ پَڑْمَا خِبْرَاتَ تَعَلَّمْ يَا لَكَ چِنُوا آغَيْبَ الَا خَبَرْدَار بُغْدَلِ مَدِيَنَا حالانکہ مدین والاو کما باعد سمود لگا سنگا چیت باشیو سمودیان واقعات شعیب علیہ السلام دا متعلق دا دلومبئی داوید سورت سرا عبادت اللہ وحدہ د دین مخ کے دو واقعات د ابراہیم علیہ السلام او د لوط علیہ السلام دا دواړه ذکر شوی دویم دعوی سره متعلق چی عالم الغیب اللہ تعالی دے شعیب حضرت ابراہیم علیہ السلام اگو رئی اغا دا خپل ملمنو دا حال خبر نشو نو چی ابراہیم علیہ السلام پا غیبو نپوئی گی نو بل سنگ سوکا پا غیبو بانی پوشی حضرت لوط علیہ السلام پا غیبو نپوئی دا دا خپل ملمنو دا حال خبر نشو فرشتے پا غیبو نپوئی دے دا ابراہیم علیہ السلام نا خبر نشوئے چه ابراہیم علیہ السلام زمونگ دا پارا پا کور کے دا ملمستیا بندوبست کئی لگیا دے چه ابراہیم علیہ السلام پا غیبو نپوئی گی حضرت لوط علیہ السلام پا غیبو نپوئی گی فرشتے پا غیبو نپوئی گی نو بل سوک دے چه آغاو پا غیبو بانی پوشی بید اللہ نا درے واقعات یو واقعات نوح علیہ السلام بلا واقعات ہود علیہ السلام او بلا واقعات صالح علیہ السلام دا متعلق وی دلومبئی دا وی سرا چی العبادت للہ وحدہ عبادت با یکی اوادی دیو اللہ تعالی کوئی بغیر د الله نه د بل چا عبادت او بندگی باندې کوي عبادت نوم شی چې دی هغه به دیو الله کوي. حضرت نوح علیہ السلام راغلی او هغه دغه چغوالی وه چې لا تعبدو الا الله بی د الله نه د بل چا عبادت مه کوئ. حضرت ہود علیہ السلام وی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوم عبادت یکی اوادی دا اللہ کوئی زکا چی استاسو دا پارا بید اللہ نا بلسوک لائک دی عبادت شتے دینا. حضرت صالح علیہ السلام دا چی غوالی وا یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو نو درے واقعات متعلق دلومبنی مداوی سرا او دو واقعات دوی مداوی سرا چی عالم الغیب اللہ دے دا پنزو واقعات ذکر شو. شپگم واقعات شعیب علیہ السلام ذکر کولا چه ده ده تعلق ما دلومبنی داوی سروی چه العبادت لله وحده عبادت با یکی اوادی دیو اللہ کوئی بغیر ده اللہ نا ده بل جا عبادت و بندگی مکوئی. اللہوی و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو دو مدین والو تمی شعیب علیہ السلام لے گلو نو آراغے او آکوم تیوی عبادت یکی اوادی دیو اللہ کوئی دیو اللہ دو غلامی او دو بندگی توک پا خپل غاڑا کے واچوئی دیو اللہ غلامان شئی دیو اللہ بندگان شئی دیو اللہ عبادت کوئی دیو اللہ تعالی دا قانون دا لان دا خفل جوان تیر کئی زگا جی تاسولا بید اللہ نا بلسو کے لاش تیرے نا یو دا عقیدے فسادو دا قوم کے او دویم پا آغی کے بددیانتی ہوا چونکہ مدین بین الاقوامی منڈائی کر دے دلے ہوا انٹرنیشنل مارکیٹ ہو او دا ٹول دنیا کاروباریان باپاریان آغی با مدین درات لل سبے دخپل و ملکون نراڑل او سبے ردل تناوڑل او دا بین الاقوامی منڈائی کر دے دلے ہوا ندی دائی پا خلقوں کے بدیانیت بدیانتی پیدا شوا پناب تول کے روانے شوروک اہم پا دی طریقہ باننے چیزان تا بے گٹا غردولا بل بے نقصان ورکو دا بل بے چی تلل ندران بے تلل بل تا بے چی تلل نسپک بے تلل دا بل بے چی ناپا کو نو داغن بے ڈیر ناپ کو پیمانہ بے کولا بل بے شوار کون لو کما پیمانہ بے کولا نو شعیب علیہ السلام وی اوفو المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم خلقو لچوار کوئی نو پیمانہ پورا ور کوئی تولم پورا کوئی انصاف سر کوئی بل نقصان مور کوئی من پا ناب کے او نپا ہاں پا پیمانا کے او نپا تلا کے او خلقو تا دا آغی سیزونا مکم ہوئی بل آغی او بل کار شروع کڑو مدین تا جی سمر لار رات لے پا آر لار بانی کسان بے کنولیو چنوی کسان براتل آغی تبی دا شعیب علیہ السلام خلاف را بگنڈا کولا چی پدی ملک یو سڑے پیدا شوی دے اغد خلقو اکی دے خرابی دا خلقو معاملاتو کے اغد چی دے نو دخل اندازی کئی خراب سڑے دے ناکار سڑے دے خبر علم منئی نو والا تاسو او گور ایوی دا اللہ تعالیٰ پا ورکڑو بانی صبرو کئی لیکن زمان پختانو ای پلانیا دا خدای پا ورکڑو صبر کڑا چی اللہ دا لکم گٹ دا لکی نو آغی بانی صبرو کا روانے مکاو زان لآخر مخرابو زان لغاڑ مدرانو زکاوت و ای بقیت اللہ آغا بقیت اللہ پاتے در اللہ تعالی یعنی آغا چھ پاتے کی در اللہ تعالی خیر لکم بہتر دی تاسولا آغا دل فائدہ مندی چھ حلال گٹر تکم پاتے شنو آغا دل بہتر دا آغے کے مخیر دے آغے کے مفائدہ دا بقیت اللہ خیر لکم پسلو روپو کے پنزو روپے اگٹا اس کے پاس صحیح طریقہ جو وہ گٹ لے نو آئے کہ برکتی پسلو کے سل گٹے وہ پغلط طریقے گٹے نو آئے کہ برکت نہیں آج سلو کے پنز گٹے نو غلط اللہ درکڑا نو آئے کہ بدل اللہ برکت چاہیے او چه دا سنینو پا دا سلانجا با دیوارای چه مال با گٹے او زلط با دی سکون نی، مال با گٹے بیچے نبائی بدم نی بائی رتا، پدا سی بیماری با دی اختہ کی چه پا خپل مال با نپوئے گی، او مال با دی پا یو رازی او پا بلا بزی. اللہ را بولی زد چه دل صدر کل نواغی که مخیر او پایدالا آئے کے پائدلا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کشریعی تاسو یقین کون کی کہ یقین موی پا دے خبرا، او دا اللہ پا ورکڑو بانے صبر کوئی، دے کے مو خیر دے دے کے مو پائدلا. او نئی مزا پتا سبانی نگاہ بان، کما نئی نو اما نئی کنما نئی نو زخو در بانی خدای سوکی دار نیم گردو لے، چی زب تا سولا سوکی کم جیتاو سم کار کوئی کروان کار کوئی، ما خودا تا خبر دا ویکی کم اکڑلا خیر با مجولی کی بریوزی، یعنی زخو بتا سو سوکی دار نیم جی سوکی داریم در بانی دا خبر دوارا دا غیر طبیعت خلاف وی. یو بودا ان نتروکا دا چپری دومنگا سشی ما عبدو آباؤنا آغا چه بندگی کولا مشرانو زمونگا، او ان لفعلا فی اموالنا یادا چه کومنگا و مالونو خلو کی دا زمونگ چه سخوخ دی پخپلو مالونو که سکو نستا دا شیخی تا دا داوی چه مونگ دا پریدو تیلا زمونگ پا معاملاتو که گوتی وی مونگ زمونگ دا معاملاتو نمنا که دا پلار نکا دا غزره اکیدی نمنا که دیتا که ناس تیلا دا دا دیا خبری خواه نستا دا را صبر نہ کا اللہ نے ہر رشی تو اڑے رات پنجو کو لے ائے ہے اس کو جی کو لے تو خود صبر نہ کی تو بڑے دین گولا سے دے تم کو تم جو تم گولے تو بدا سے کولے شمو کنو شی کولے راغلے ممتا عقل خیر دیر پویا راغلے دائے و سرا اپچمو دا ونے اکرا دانے چی راغت تاریبی کل سپتے کو تدیر پویا راغلے ممتا پویا کے ممتا چل خیر نظائی دا پی کانا شدے دا سے خبر ممتا ہو کی کم زائی کے منی خلقو یو کار با کئی دا شیطان پا لمسبانی دا اللہ دا حکم او دا اللہ دا نبی دا طریقے خلاف بکئی تو تو ایدا سے مکو تلے غٹ مولا راغلے اوسا زہن نبی آتا مولا جو کہ اسبرگ کے پھر اوسا پوری دا خبر چانکو رہا تا راغلے اسبرگ من تو اس چلقے کور کے چلنو تول مشران ورپسیشی محلہ کے و جماعت کے تول خلق ورپسیشی بولے یا ترو سب بولے نہ خلق نہ پوئے دل تب ہوئے گی تو تدی روخیار راغلے تو وہ تو مخرئی دا خلاف سنت شریعت نہ خلاف شیر دا مخرئی تڑیر صبر نہ اکرا گلے تڑی ٹنگول شریر خبر ہو تو ممنی سی ٹنگولے تڑیر پوا راگلے کم رہی منی والا خبر ہے ابل رس کلی کے درس کے میں خبر ہے کولا میں دے زنانا ہو کہ اس پر کوئی دل کے سے جوڑ کڑی گا نا نو مائی دمر ناروا پو دنو کمنی دادے کے اس سے جوڑ کڑی دی اسے خدائے قسم ہو بہو کہ اندوان ہوگا طریقہ پو کوئی دنوں کے شروع کرے گا ہو بہو آگا شے داونے دادی دی ٹی وی تگوری تو کوئی دن کے وجی نہیں ناوی کی الگ بہت سارا کیے نہیں او جنا کو سا خبر کی دنو کی مریوی موبائل او تصویر نو بلا ٹولو باس او آگے بے او جوڑا اوڑی خگرانا بھی ہوتا چولی شال بھی ہوتا چولی او الگ لگے پٹے والے او الگ تب ہو اتنے بھی جنہیں تو گوتا واچو آؤ تو گوتا واچے یہ رزق واما آغا شریعت آغا خبر ہو پرے دا آغا پختو دے سکڑا زخو آم کم از کم آغا پختو ہو بدے را ڈینگا کلے ہوا کنا دا بے آئے گری ہو بدے نکولا زکا پختو ہم دے بے آئے گری خلاب شریعت ہم دے خلاب ہو با ہو دے اندوان وغا طریقے او بیا پا وعده که اغا نکرز یا منباتیانی در زنانه بس کئی دی بس کئی بلکل نبس کئی قرآن کرده او چه مراشی دمرا مسلمان خضا ما نولی دلی و سم مسلمان آوا دی کم کار در مسلمانی کرده و ما تی او آیا که با غم راغه در این دوانو در رسمون نڑک آوا کبا کوئی دن شوا نده ده با طول کارون دین دوانو دی یهود و نسواراو بو کبی ده زی درور وادو ام با چلنو بی ارمان بری جوم پسا ده شیطان پا خوشالولو چه زمان نبی ده کمی خبری نمنا کرده زبا ده آغی کارونو کولو بانی خپل ارمان ری جوم او پیغمبر خو سبا ویلو چې زما ټول امتیان به جنت ته ځي خو چا چې انکار وکړ نه به نه ځي به نه ځي صحابه کرام وې سوچ انکار کوي یا رسول الله نبی علیہ السلام من اطاعنی دخل الجنه چا چې زما د سنتو تابعداری وکړه دے با جنت تزی ومن عصانی فقد ابا او چاچے زما د سنتو نہ فرمانی اکڑا نو یقینا نہ چھ دے انکارو کا د جنت دت لونا دیو جنت تنظم دیو جنت تنظم ابل رضی ذکورنا سم زما بچے گا نو قرآن و سنت علم والا اللہ تعالیٰ ورکڑا دے ماں تے وے بابا پلانی تا میوے چھے دا کارتا سولے کوئی دا سیدا ہونا روا دی ورا تے چھے دا پری دا دا آگا دور ندے ادا سے سوکے راتا یاد کرو چھے آگا قرآن وئی نمائدہ آگا دوم اسمان نہ چکم پرشترا گزشے آگے ونوے آ مزا اس بار چانہ گیلا کوم آخر لگا چکو بس برگانی دیجیے برگانی ہو چوا کے راش درور کوئی دنیا وادی او ہو کدا بیا یا خدائے منی یا رسول من قسم دے کو منیے تب وہ آتا ہوا اللہ وائی دا اللہ نبی وائی پری دا وائی دا دے خبر وقت نہ دے دے خبر وقت علی چی دا اللہ حد کی دی او خزے ور پسٹا کئی نو دوا وطاو کئی جی زما سکار دے زان تے خپل دوا نکولا ما تاوی دوا وطاو کا دا دو خدای نیاری دا دی دو خدای دو حکم لحاظ کرو دا اللہ دو نبی دو سنت و لحاظ کرو کہ دے دے دار زیاد واش ما تا خدای بخنو کی دے بار خپل رب دو حکم خلاف کرو دو خپل نبی دو سنت و طریقو خلاف بے کرو کہ دے زر دو خپل بخن خپل غمنو فمائے والی بخن فما سکار دے ولی دا سر دم روزگار منتے ما زو خپل خپل رب نه یریګم زو کور کې دا باندې کوئی بس خبره ختمه دا پلانې کار نه بس نه وجه خل نه بس خبره ختمه ده اخیری خبره بل خبره بني دا الله د حکم خبره ده چې الله څنګه وای دا الله نبی څنګه وای هغه څه وای کی آغا سنی نوائی زا دا پختانو دی دی خبر دی سخ خلاپیم چی دی دی زوی وادی نو تسبیل با دی پیسی وار کئی چی دی لوی وادی بیا با دی علق پلار وار کئی ولکا دا لور ستانه دا دا دی دا لور خرسی پا پیندش پا بزر رو پو بان ولی دا صدا کنه دا اه؟ ولی ازوی زمانه دا لور زمانه دا ما ویلی دی اخپلو تا چی یاس ساتی چی زمان دو زی وادی ام با پیسی دار کوم او چی زمان دو لور وادی ام با پیسی دار کوم چی نور سو گل پینزه دار که زبا لس دار کوم خو زبا دار کوم ولی دا لور زمانه دا دا لور ما تا دی زوی نخواده دا نکی زر دی زوی پا واده بانی یو لاک روپای لگام دی لور پا دی بانی دو لاک لگولشم پختانو داره لور مصیبت دی چرا دی زوی واده نو دی با چی دی نو مرتیای با دی علی چرا دی لور واده دل و مرتیاییم دا لک طرف والا را دی زن سر بای واد نو چی آقای را دی جاین دانو زن سر مرتیاییم خپل را دی چه کوئی دن ارازی نم بای زن سرا چای با دل مون پا خاکو مرتعی با تار سرا لی خدای بی غرکا تلگا پا دیبانی چی دنو لگا دیبانی تا خواری دی در زمون دا پختانو دار رواج دیر لوی غلط تی تازو خبا که گئی ما تا سبای چی دا دیل اصا انگا بانگا وی در زب پا دی بونی آدوان پا دی چی دا زوی استار دا لور ستان را دا زوی اغیل عرص تکی او دلور آگه لبل لبل کئی عجیبه خبره دا عجیبه خبره دا او چه بیا آغا سبا لووی چه دا پلار خو زماو مو نتا در شده دوم را سامان مونگا کرده دا ستا پا واده که چه ستا پلار دا پینزمی خیلاله کرده ناغه نو کرده ناغه نو کرده نتو دا آغا زیاده دای لور نوا عجیبه عجیبه خبره خدا کنا نا پختانه چو اینم قرآن نمانی ادا خبری دی خوا ادا خبری زمان دا عزیزان پر یه خبر ولیر خبر کیجی کلی که می درس که وی ما واوری پختانو بخنه مگران دا ذکر زمان پا محله که پا ارکور که دو دو دری دری ناستی دی جیداد دو وجی که دا مونگا ورکن سبابا را نجیداد کی سالی نکور که غریبانانی زلوی کرده ما واو رای که کمو کورونو که ناس تیری ورکی دا تور سره رشته ولو گو رای گینه ما که جنت تلا انوال دا برا نپوزا پره کوی که جنت تلا نلاری پاس دوم رلوی ظلم کرده دوم رلوی ظلم کرده که رده ظلم دا پاس بز ظلم نشته پا یو یو کور که مای کور و سر یو یو خناس ترکنه مشرانو که شرانو که مای دو دو دری دری موکی نول استاسو مای خدای ویخ بنیادو باسا تاکه بار راواتا ماو راتوی عمر دی جول لگ دی ویتا خود چکم نلو آقا خبری شروع کلی چه دا خلات روسا وی دی بطنی لچاکو تی نیوارو لی مزم آگے بٹن لگوتے وڑم چاہے رکھو گوتے نہ وڑی تھاؤ تو مجھے چانے ڈوڑے مولا وار کھولا تو کوئی ڈوڑے فرم زمام مائ چی دنو پپو گانے ہوئے زمام خوئن رشتے را گئی ہوں ماؤ دے مائ نہ مائ گئی ماؤ دے اگئی تم زما پپو زما پلار پس گوتا لگو لے وا خدا حاضر دے او چمڑ سے زما والے سے پپو نسوتا میں راشی مائی دائے زما پلار تا لگو لے ماتے نہ لگو لے راشی ہوا لگ پلی سے او زمان پا جیداد که چکم ده طولو نخج جیداد و خضای نو آمی والا وارکا مایدای غطا لگولی و ماتی نوالا گولی را شیوالی آقای می مونگ نالو مای کنالی زید اگر را جی چکم ننو مای بل جاتا والا کن زمان را داغی نغنم و جوار نرارم قسم پخلی را شی داغی نیرا لخرا کجی آقای لما جی سوال کل داغی نیرا لعوز بهتر را کجی دا اسی منگا زان لڑا تنگ کرے وے زبل توام زا اول یو شیپ زان اپلائی کوم چی سوگ داو نوے لشی چی خپلا اولی دا سنگے احمد دا منگ لگیایو دا زمنگا دا خدای سر معاملہ دا دام دا مخلوق سر معاملہ دا دا نن چی زکا ما خبرا کوم دا پا پختون بر لگی دا با سبا چی دے دعا بکے او دا بوا جی شکر دے او خبر راتا کرے وا او غالا میں اخلاص ہے دا او نندہ دے پاس کا غلی جنت تروانی او چی دا نی او دا زولانی دے بخبو جی پراتی دے ذرا بسکے دیر ظالمان لگی دلی دیر ظالمان او دخپلو پسے چی دینو دا زامنو پسے زمکی لگولی دے اولونے دے نچے محرمہ کری دے اخپل اوستلی دا قبرونو کی پراتی دی بندیوان دی دا اللہ پولی ماتی کری دی اس سال لی زما اخپل جی دا مور ماماو دا آغا پلار لگی دل و یوزی و سلور لونے دی دو سوا کنال جی دا دی و دو سوا کنالا آغا تولی غزوی پسی کرو سلور وارا لونے چی دنو محروما کرے وی پاگے کے یو کنال عمدہ آگا نے شزامن پہ یو بلوا جو کلابا تراشی جی کم لو ایک گراؤنڈ آگا داغی دے الکان پہ یہ کرکٹ ہے کہیں چلو ایک گراؤنڈ کم دے شل شل کنالا دیر جس کنالا گراؤنڈ ہے خلق بگلا دے گئی اس سو والا خوان نے شراط دے خدا تعالیٰ اس ردا سے کار کرے دے ایک چار نشو زامن اس پا جائے کہ یو نشو دا اللہ دنیا تخی چتا دا ظلمو کدا بستا کی گی نا گا چلو سروشی اللہ تعالی پریدی نا رمائی ذتمند و یاد ساتی پخپلا نصیبا بانے صبر پکار دے او چتا لہ اللہ سمو کار کری دی آدن اسو گا غستے نشی او چے کم ستان دی آدر چانا غستے نشی او یا ساتا نند خپلا اولاد لروانی روکے اکڑی سبا دغا اولاد دی چرے دغا اولاد دی دے تا دو خدا نے نشی خلاص ہو لے دے خدا نے افتا خلاص ہو لے نشی نو کچرے دائی سا خبر ہوئی پا خوشحالی او پا اس کا غڑی رور چے درور نئی سالی نو پا خوشحالی ہو رکی کو خور درور نئی سالی نو باتا دشمن شوا بیا ولا دوا جنازہ نے کئی ولا دا سزا کرنا دا رور چه در رور نه ایسالی نو خوشحاله دی و دا زمان رور دی کنا که خور پا اقی که ایسالی نو بیاوی وا دیتاو گورا نو بس اقا دشمنه شوا نه نامکه ولا کار خپل خور دو خپل خوشحالهی بانه رور دست شه پریدی اقا دا اقی خوا خدا اس ما چه سکری دی اقا ما پیو بنیاد کری دی چه بس ما وی بس زمان دا پکار اوس یو خور اولا گی دا رور تیس شیع پری خود او آغا آغای تی آغا تی بخل وی نو اولاد دا نیدی پکار چی بیتی والی آغا آغای بخل وی او کنه بخل نوی او بیا آغای اخلی ورکو والا دا آغای دا موری سر ورکو خوکا آغا مور دی لگی دلی او رور تی آغای سپری خی پا خوشالی بانی خب و خوشحالی بیا چیره بیا و دا سموایا ما چه کول نو آغا پا پوز زمونگ دا سوا چه آمونگ دا مور پشانوا زمونگ مور دا زمیدار کوروا او آغا وزگار نو آغی پا پو مونگا وارلوی کریو اپا غیگو گردولیو نو دا آغی اولاد نسیری نو آغی دومی علویا کرده نو مونگ چه نو بیرا شده دی بچی دی ورکو والا خپلیسا آغا دا چل لی خوکو ورکڑی چا بیا غما لی او چه چا لینی ورکڑی نو آغی پا خوشالی بانی چه دن مطالبه که نو ورکوی والا غال زان لخلاسوی یا ساتی پا خدای کسم چه ننم پا زر رو پوکار نکی گی بیا بم پا سل رو پوکار کی جب اللہ برکتا چی ای جب اللہ برکتا چی خبا چی گئی ما پا دی باز خبرو دا دا شریعت خبری دا اللہ قانون دی مونگو مونگ لشریعت پا کاری و شریعت دا شریعت تا کنا تاشا پا زان لگو کا زمون کلی که مولا دی ارمالی جاندر آنی غا کری یو سره ور پا سنار دستا پا دی جداد که زمان دا یو کنال دی داو گورا پردونا وی عدالت که وی کم عدالت که تاو چو دا کچره وائی تا دو جی اسلامی نظام وائی اسلامی نظام ماندرانا را که ما دا اسلامی نظام خود دا تالا پا کار دی دے تو خزان لینے میں پکار دے سے کہ اسلامی نظام دے اسلامی نظام اسلامی نظام خدای طول مرو خوڑا پاگے خدای طول مرو خوڑا مجھ دے دانا اسلامی نظام دانا چاہ حق دا سخت ورکا کنا اسلامی نظام دے بس سکے پدے بانے اللہ دے زمنگا لرستر کے کلاو کی اللہ دے کی اِلَّكَ لَعَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ یقیناً تا خام خاتا دیر زیا صبر ناکاو پو یا اکل مندی کالا یا کاو میوی حضرت شعیب علیہ السلام دیر اخیار سالے ہو دیر اخیار ہو تا خبر ہو رڈی اخ کولے چلوار تا زمان پشان لوار جب ایخو نوا چی بس راختا سول کو وی یا کاو می ایکو مزما رہے تم ما پوئے گئی خبر را گئی ان کنتو علا بینتن کچھر یمز پا دلیل واضح میر ربی رتر پادر اخفلنا و رزکنی منو رزکن حسنا اورا کرائی ماتا دخفل تر پا رزق خستا نبوت رزق خستا نبوت او بیاون دے دے خبر اکوم نو بدل ربانی لگی اگر چیز پا دلیل لگیا یم اسنیم لگیا بی بنیاد نیم لگیا وما اریدو او ارادن لرما ان اخالفکم دا چی مخالفتکم ستاسو سمت لب دے ان اخالفکم دا چی مخالفتکم پا اخپلا خبر اگه چیزی کوما تاسو تا چه تاسو تاوام چه خلق و سرا پا ورکو راکو که بدیانتی مکوئی زمادا اراده نرا چه تاسو تی منکو مخپلا و تشیلان دیوزم ملابل تا مسئلے کا پا اخپلا پی عملے کا دا شکار نکوم چه تاسو تا مسئلے کو مخپلا پی عملے کوم دا شنکوم انو خالفا کوم دا چه مخالفتو کم دخپل خبری آغا خبرا چه قومی تاسو تا الاما اناکم لارشم ماغستا چه منکو ما تاسو انہو دا غینا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ مانا نوکڑا دا دا غی مانا دا تاسو منکو مخپل بیا آغا سیس دا لارشم چه کم تاو دا کمی نمنکو اب یا کار پخبلا حکم نا کار نکو ما لگا مالا تووی مولا بلتا مسئلے کا پخبلا پی عملے کا دا سنکو ما اینو ریدو ارادن لزما الا الاصلاح مگر دا اصلاح زمان نیتا ارادا صرف دا اصلاح کو دا استاز اصلاح حکم مستا تو آتو خود اخبل وص مطابق سمرا چه وزد زما خپل وزد مطابق بلی گیای ما که منی نو منی که نمانی زما در بانی زور نشته و ما توفیقی بالله او نه دی توفیق زما د مسلې بیانولو مگر په الله باندې دی. دا توفیق مال الله را کړی زخ خپل دومره بادر نیمه زخ خپل دومره تکړه نیم دا خپل عجزی بیانې سره دینا چې د پیغمبر نه لوی بهادر په دنیا کې نی او هغه دا خپل عجزی د الله تعالی وړاندې بیان کړه چې دا زج سقوم دا د الله په توفیقم دا خپل از دومره تکړه نیم دا د الله په توفیق باندې امونگا چه دو خبه یو کنو وای خدایا بیا مونگ دو تنگی تنگی دینی وای دا خو ما با دری کرده دا کانا دسر یا لکه زبا سیم و دین بس بیان کم دا خلز ما را دین بیانو رو دا که اللہ را بولیدت نگواری مونگ را دیشو دلتا که ناستیشو مسلا بیانو لیشو دا دا اللہ توفیق مانی کی دا دا اللہ توفیق دے لیتا موسو دے زمانن د ماما لور میں وہ زمار تر پزی وا دوا او فاتشه اوس دو بجے جنازہ وا د خپل کور غم یو یو پل زمار د کو د مور رویراوا بل پل چیدنو چا باندې چوا دوا زمار سکه چیدې تر زوی دې نو اوس موږ مس پکین جنازہ وکړه او د الله کتاب دې بزاده ارسنه مخ کړي دا ارسنه مخ کړي دا هر سنه دا د الله توفیق چې انسان لور کی چې دا ولا په مازو کې کینه چې دا خبره لوی دا هر سنه دی له ترجیح ورګه الله دې ایت مغفرت نصیب کی وما توفیق الا بالله علی توکلت خاص په باندې ځان سپارل دی ما په الله توکل کړی دی دې میدان ته میرا ځان دی لیدی وَإِلَيْهِ أُنِيبَ او خاص غطا رجو کی گم او بیاوات سوائی وَيَا قَوْمِ او اِزْمَاكُمْ عَلَىٰ يَجْرِمَنْ لَكُمْ بَعِسْتِ نِشِتَ سُلَرَا شِكَا کی مُخَالِفَ الزَّمَا سُشِ اَيُّسِيبَكُمْ دَا چُورَسِگِتَ سُتَ عَذَابُ مثل ما اصاب قوم نوح پشان دا آغا که رسیدل او قوم دا نوح علیہ السلام تا او قوم اودن یا قوم دا اود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم دا صالح علیہ السلام تا اسی ناز ما پا مخالفت کول دا لبانی دا اللہ دا عذاب راشی زکا زد اللہ پیغام بیانوم او تاسو زما مخالفت کوئی نو اصی نجو زما دا مخالفت تاسو دا تباکی دو باعثو گرزی زدر بانی بی یریگم وما قوم لوت منکم ببعید او ندے قوم دلوت علیہ السلام دا تاسو نسلری دا ملک و علاقہ دا نلری ندا یا ستاسو دا غی میس که دمرا زمانه نده تیره شوی کسی او دا غی یا خبری در تا معلومی ری چه غی اللہ ولی تا باکرل وستغفرو ربکم او بخن او والی در اخفلنا ثم توبو الی بیا توبو باسی اللہ تا اللہ نبخن او والی جدی اخفلو کلو او الله تر او ګرځي فريدا نو انا رو او غلطي ثم توب اليه بیا الله تر او ګرځي الا ربي اكنن رب زما رحيم الرحم كون کې ودود او منا كون کې د خپل بنده سره چې بنده وته توبه او باسي او د خپل ګناونو بخنه او غاړي نو الله د خپل بنده سره مینا کوي الله محبت كون کې دي اللہ مین دے پا خپل بندہ خوچی دے دا خپل رب بندگی کئی اللہ آغای چی دا خبری واوری دے لکا پا مازغوی چوتا نی دے کالو اے آغای یا شعیبو اے شعیبا ما نبکاو نپوی گو منگا کسیرم من ما تکول پا دیرو دا آغی خبرو ناچی تیو آئی تا پا دیرو خبروی منگا نپوی گو خواہ دا ته چې کوم خبرې کې دا وی زمونږ د پوی نه بهر دي اتوی دمرا تکڑا نی خرات چی دا دمرا مضبوطی مضبوطی خبری که او دا دمرا ضرور ضروری که تو دمرا ضرور نی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا او یکیناً مونگا خام خاوینو تا لراپ مونکی کم زوری دمرا ویچی ضرور نی خورا دی خپل خپلوانو درالا ویچل نرازی نو که دا نوینو خپل انجام بدی کتلو وَلَوْ لَنَرَاتُكَا که چره نوی کام کبی لاتا برستا لَنَرَجَمْ نَاکَا نو خامخا منگ با شرماری کلوی که دا خاندان دی نوی و دا کام کبیلا دی نو تو منگ شرماری کلوی خود دارا لوی دی چل رازی و ما انتا علینا بی عزیز او نیتا پا منگ باندی سگران دا یکینی خبر دا دا تبر ولی خاندان دی سری دا سی و که سری سر نه سوره لریشنو بیا سره محسوس کی زه وړو که ملا جمع نو قرآن درس پا کوست خبره می وکړه مشران و دا دا پلانیز بیا دا خیر پریدهی چه کلا چطره لریشنو بس ماوی یا الله خیر آقو با چه گزار را تا چطره لبراله اونس خو چطره لرش وگنه اونس خو پرید پلانیز بیا پا کنیشتی اونس پا خپل مخصر خبره دا نو دا یو ډیر لوی سهاره چې د چای الله دی ژوند دی لري چې دا چا و پاتشي دی الله دی وته مغفرت نصیب کی مور خپل ډیر لوی سهاره ډیر لوی سهاره یقیني چې چرچان لړشي غیته پته ولګي الله رب العزت ول جنتونه ورګي الله رب العزت دې ټول ناراض شي وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزُ او نیتا پا مونگ بانی سگران کالاو ایغ حضرت شعیب علیہ السلام یا قوم ایز ما قوم آوی سمر بدبخت ای اراتی عزو علیکم آیا تبرزما گران دے پتا سبان دی من اللہ دا اللہ نا و دا خدای لحاظ نو کوئی زمال تبر زمال تبر و دا خاندان لحاظ کوئی دا اللہ مخت نگو رئی او دا دیستر گو تا گو رئی دا دی دا وجرہ تغاگ نکوئی دا ولی نوائی چی دا اللہ دا وجرہ تغاگ نکو دا ولی نوائی و اتخذتمو حالانکی نسل ریتاسو اللہ تعالی و راکم زیریہ ارستو خپل پس پوش خدای تم شا کړی دا پختانه وای پلانیا خدای لره شا کړی دا دوای نه چې زره شا باندې يم الله مو شا دا کړی دی ازما خاندان در باندې ګران دی دا غد وجه غږ نه کوي الا ربي بما تعملون محيط یقینا رب زم